السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، أولا نحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. قبل kuelezea au kabla ya kuingia kuzungumzia kile ambacho nimekusudia kuzungumza na nyinyi katika wakati huu mara baada ya salati al-maghrib, kama nilivyotakiwa kufanya hivyo, nitapenda kuwakumbusha juu ya baadhi ya vipengele vilivyozungumzwa katika khutba ya leo. Kipengele kimoja muhimu sana, vyote vilikuwa ni muhimu, lakini hiki ambacho nitakizungumza kinafikiana na hii maudhui ambayo nataka kuisema leo. خطيب ويتو الأخ فهد عبد الله أبو عبد الله حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا، katika aliyosema ni kwamba waislamu wengi hawaujui uislamu na pia wengi katika wanaojua wako tofauti na vile wanavyovijua, kwa maana ya kwamba sisi waislamu wa zama za leo wengi wetu hatuakisi sura halisi ya uislamu, hatuakisi ile sura halisi ya mafunzo yaliyomo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumechagua baadhi ya mambo ambayo tuyaona kwamba haya ni mepesi mepesi kwetu, marahisi tukashikamana nayo, na mengi tukayaacha. Na huu ni mtihani mkubwa sana si mtihani mdogo. Na ukitupatiliza, ukiishi na sisi, yani ukiishi na Uislamu na watu katika mujitama, labda ndugu zako katika familia, mkikaa katika vikao vya familia, au marafiki zako pale mtaani, mkikaa kwenye vijiwe, au wanafunzi wenzako huko maskuli, au walimu wenzako, au wafanyakazi wenzako katika idara na sekta mbalimbali, binafsi na zile za umma, mkikaa katika mazungumzo yenu na mnapokuwa mnataamali miamala mbalimbali, utaligundua hili kwa urahisi tu kwamba tuna madhaifu hayo. Na sisi tunajua kwamba hili ni tatizo, na tatizo hili haliwezi kuondoka kama hakuna mkakati wa kuliondosha, na njia ya kuondosha matatizo haya, njia kuu kabisa ni kuieneza alilmu annafi, elimu yenye manfaa katika jamii, elimu sahihi ya Uislamu, kwa sababu ujinga umetamalaki katika jamii yetu. Utakuta wengi wanayafanya mambo wanayofanya kwa sababu ya ujinga. Kwa ujinga umechukua nafasi kubwa sana. Lakini pia hawa za nafsi, mapenzi ya nafsi. Mtu anaweza akajua jambo kwamba hili ni jambo la kimakosa, lakini kwa sababu utashi wake na mapenzi yake ya kutofauti na kile kilichofunzwa. Kwa hiyo unaona kwamba anaweza kutafuta namna. Kuna mwingine anauficha ule udhaifu wake, kuna kwamba mimi hapa nimeshindwa kwa sababu ya udhaifu wangu, inshallah nitafanya. Lakini mwingine, na ndio wengi sasa, yeye anajaribu kufanya kila namna ili kuonyesha ya kwamba anachokifanya si makosa, ni sahihi. Na maal asaf, kwa masikitiko yani, anaweza kwenda mbio kuhakikisha kwamba asiwe peke yake katika fikra hiyo, awe na watu wengi watakaomuunga mkono kwenye ule upotevu alionao wa kukinzana na sheria kwa makusudi tu. Sasa jamii iko namna hiyo, kuna mambo yako wazi wazi yameharamishwa na sheria ya dini yetu, lakini utakuta tunavyoishi nayo kana kwamba ni halali. Sasa elimu sahihi inapoenezwa na ikaenezwa da'wa sahihi, da'wa husaidia na ilmu inasaidia kuyaondosha au kuyakhafifisha madhaifu haya. Lakini tusione kwamba jambo hili ni jambo jepesi, kwamba utazungumza tu leo, umefanya semina moja, umemaliza, basi watu wote wameelewa, watu wote watafuata. Jambo haliko namna hiyo. Na ndio maana ukimwangalia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika ya risala zake, moja katika risala yake ni thalatha tul usul au al usul thalatha, ametaja mambo makuu manne. Ilam rahimakallah, akataja katika ile mambo manne ni mtu, jambo la kwanza ni alilmu, kisha al-amalu bih, kisha ad-da'watu ilayhi, kisha as-sabru 'ala al-adha fihi. Yani mambo mwajua wanafunzi mnaosoma katika maahid na marakiz ahli sunnah wal jamaa, hizi maratibu nne hizi zilizozipanga ndio hatua tunatakiwa tuzifuate sisi katika kuiendea jamii hii. Kwanza ni ilmu, lazima sisi wenyewe tubebe ilmu, tujue ulio Uislamu sahihi, alafu tuielimishe jamii yetu Uislamu sahihi. Wakati twajua na wakati twaelimisha, wakati huo huo tuwe tuko katika amali, tuyafanyie kazi yale tuliyojifunza katika nyanja zote za dini. Lakini tusikae nayo sasa tukabaki waalimu na wanafunzi wao, lazima tuyalinganie. Sasa alipotaja jambo la ulinganizi, alipotaja yote haya, mwisho akamalizia jambo la asabru ala aladha fihi, kuwa na uvumilivu, kuwa na subra kwa sababu ya udhia ambao unapatikana ndani yake. Kwa hiyo sio jambo sahihi kwenye ilmu, kuisoma ilmu si jambo sahihi, kwenye kufanya nashri ya ilmu si jambo sahihi, kwamba si jambo jepesi, nataka sabra. Kwenye kufanyia kazi katika mambo ya dini, kuna mwingine ya kutofauti na ada yako na desturi yako na mila zako, ya kutofauti na mazingira yako, lakini tofauti na vile ulivyozoea, lakini waambiwe ufuate, nataka subra. Kulingania, utakutana na watu ni vigego, watu wakaidi, watu wapinzani, watu wanaojua kukebehi. Kuna watu ni mabingwa wanaojua kukebehi, akakufanyia istihzai na kebehi mpaka ukaona haya, kama ulikuwa pita njia hii utabadilisha njia, kwa namna anavyoweza kutengeneza istihzai mpaka watu wakakudharau wewe. Sasa watakiwa uwe na sabr. Tukienda katika mwenendo huo na sisi tukawa tuko wa kweli katika hilo, bila shaka mabadiliko yatapatikana, na mabadiliko makubwa zaidi ambayo sisi tunayapigania yaanzie mabadiliko ya kwenye roho na nafsi na nyoyo, katika roho zetu na nafsi zetu na nyoyo zetu, kisha matendo yetu na kauli zetu, dhahiri zetu sisi wenyewe na watu wetu, yani familia zetu na mitaa yetu, tubadiliki. Lakini jambo hili linahitaji msaada mkubwa sana wa kusaidiana, kushikana mkono, kwa sababu wimbi linaloakisi kule tunakoelekea ni wimbi kubwa zito. Lakini kwa sababu hili ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo pale ukaona wapata nafuu, wapata afueni, wapata mahali kukupumua, kwa sababu watarujuna minallahi ma la yarjuna, nyinyi mnatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho wenzenu wale hawakutarajia. Wafikiria kwamba hapa kuna kifo mbele, lakini kuna aljanna, mimi natafuta pepo, kwa sijali maneno yao. Hicho ndicho ambacho kinatupa faraja sisi. Kwa hiyo jambo ambalo linahitaji msaada mkubwa, lakini mabadiliko ya kweli na azma ya mabadiliko ya kweli yakipatikana na watu wakaingia katika hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatutengenezea mambo yetu mengi sana. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha yale yaliyomo kwa watu, yanayowasibu watu katika matatizo, mpaka wao wabadilishe yaliyomo katika nyoyo zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akikusudia kwa watu wote, kwa jamii yoyote ili kuleta adhabu, hakuna wa kuirejesha adhabu hiyo. Akitaka awaadhibu watu hawa, basi wajue watu hao iyo adhabu ikija, wa na'udhu billahi min adhabihi wa alim iqabi, tuomba Allah atukinge na adhabu zake, wala yuakhidhana bima fa'alna wala bima fa'ala as-sufaha'u minna, asituadhibu kwa yale tunayofanya wala kwa yale yanayofanywa na masufaha katika sisi, atusamehe sisi makosa yetu na atukinge na adhabu zake. Lakini akitaka kuadhibu kaumu yoyote, basi hakuna alina mamlaka na uwezo na nguvu ya kurudisha adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wao hawatakuwa na mtetezi yoyote kinyume na Allah. Lakini lazima tubadilike kikweli. Hili ndilo ambalo nimependa nilitangulize kabla sijaingia katika maudhui ambayo nimedhamiria kuizungumza kwa wakati huu. Katika sheria ya Kiislamu, kwa wale wanaoidurusu na kuisoma sheria ya Kiislamu, na sheria ya Kiislamu ukitaka kuijua vizuri kabisa, isome Qur'an, soma Sunna, msome Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qur'an iko imeteremshwa, iko katika mikono yetu, toisoma usiku na mchana. Alhamdulillah, imepatikana mwamko mkubwa wa watu kuisoma Qur'ani na kuijua, bali watu wana himma alia katika kuhifadhi Qur'ani. Zamani unaweza kufika mkoa au mahali, ukafika kwenye mkoa ule hakuna hafidh wa Qur'ani hata mmoja. Leo mahufadhi ni wengi sana, watu wana himma katika hifadhi ya Qur'ani. Kwa hiyo tuhifadhi Qur'ani, tuisoma, tusomeshana, ila katika ufahamu ndio kidogo bado watu wengi hawajui Qur'ani wala hawaizingatii, na hili ni tatizo, tatizo kubwa sana. Kwa hiyo ukitaka kuijua sheria, isome Qur'ani na msome Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wanawachuoni wa enzi hizo, kuruni zimepita, wanawachuoni wa Kiislamu walifanya kazi kubwa sana, kazi ambayo haijawahi kufanywa na umma wowote katika umma zilizotangulia, kazi ambayo haijawahi kufanywa na umma wowote miongoni mwa umma zilizotangulia, si umma wa Nabii Nuh wala Ibrahim wala Lut wala Saleh wala Hud wala Shuaib wala fulani wala nani wala yoyote, wala kaumu ya Musa wala ya Isa, na wala kazi hiyo haitafanywa na yoyote katika utakaokuja baadaye, lakini imefanywa na watu katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nayo ni kazi ya kuyahifadhi na kuyalinda maneno na mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiangalia Mayahudi walipewa Taurati. Taurati, Allah subhanahu wa ta'ala aliiteremsha Taurati, kitabu. Kitabu kishaandikwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake jambo alilofanya kubwa kabisa, wakataba Taurata biyadi, Taurati aliandika kwa mkono wake subhanahu wa ta'ala. Akampa Musa alipokwenda katika miqati, akampa Musa Taurati hii hapa, kawasomee jamaa zako. Wana wa Israeli waliteremshiwa Taurati, lakini ilikwenda ikafika wakati katika kipindi kwenye zama hakuna hata mtu mmoja anayejua Taurati, na Taurati imepotea, haijulikani iko wapi. Kiuliza wewe, huyajui yule, hajui yule, watu wote hawajui. Wanasu hadhan mimma dhukiru bi, wakasahau kabisa. Sasa tutaabudu vipi, itakuwaje? Wamesahau Taurati mpaka alipotokea Uzair akawasomea Taurati, ikaandikwa tena Taurati. Pamoja na hivyo, wakaja wakabadilisha, wakapotosha, wakaondosha, wakabadilisha maneno, ikawa kazi yao yuharifuna alkalima an mawadhihi, maneno wanayaondosha, wanayabadilisha, wanayapotosha kutoka kwenye sehemu zake. Walifanya hivyo. Nisiende sana katika jambo hilo, itanitoa katika maudhui nitaka kuisema, lakini walishindwa kuhifadhi kitabu cha Allah. Sikwambii yale maneno na mafunzo ya Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam. Sisi alhamdulillah, kitabu kimeteremshwa sio kwa juta moja, bali imeteremshwa Al-Qur'an murajjama, kidogo kidogo kidogo kidogo, ndani ya miaka 23 ayatu zinateremka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikawa mtume sallallahu alayhi wasallam anasomewa na yeye anawasomea watu wake na wanazihifadhi aya, ikawa kuna hafadha, wanahifadhi Qur'an, Qur'an ikahifadhiwa katika sudur. Wengine wanaandika huku wanaandika kule, lakini wengi katika hao walikuwa kazi yao wao kuhifadhi, kwa sababu umma wa Muhammad umejaliwa kwamba qulubuhum anajiluhum, nyoyo zao ndio vitabu vyao. Sasa maimamu wakafanya kazi ya kuhifadhi sunan za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakazihifadhi vizuri, wakaziweka katika maandiko kwa sanadi zake, kwamba mimi hadithi hii jamani nimesimuliwa na babangu. Tutamtazama yeye ni nani, babake nani, naye kasimuliwa na babake kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kazi hii ilifanyika hasa hasa kwenye kipindi cha baada ya kuondoka at-tabi'in. Wanafunzi wa maswahaba walipoanza kuondoka, wale wanafunzi wa wanafunzi wa maswahaba walianza kuifanya hii kazi hii, wakiwemo kina al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Malik ameandika kitabu kinaitwa Al-Muwatta, ni katika vitabu vikongwe vya kale vilivyohifadhi mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya pia ninayosema hayahusiani sana na hii maudhui nitakayoizungumza. Nataka kuleta tashjii katika nyoyo za watu na kuwapa umakinifu juu ya kwamba sisi hatuna wasiwasi juu ya marejeo ya dini yetu, reference za dini yetu, hatuna shaka, sisi ziko. Tukitaka kujua katika hili mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amesemaje vile, mtalijua. Je, katika jambo hili nalo alielekeza vipi? Ukitaka utajua. Na zikawekwa elimu na kanuni mbalimbali za kuhifadhi sheria. Sasa hebu tazama watu tuliokuwa na neema kama hii ya kuwa na mafunzo madhubuti kabisa, mafunzo yaliyo wazi kutoka kwa Mola wetu kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vipi sisi tuishi kwenye ujinga wa kiasi hiki? Ni kitu gani ambacho kinatupelekea sisi tuwe kama Mayahudi na Manasara, tukawa tuishi kwenye hali ya ujinga kabisa, tuko mbali kabisa na kabisa, pengine ni kama Myahudi au Mnasara katika miamala yake. Sasa ukiisoma hii dini utaona kwamba kuna mambo wanaochuoni wameyaje, kwamba haya ni katika ilahiyati, umurun aqadiyya, ni mambo ya kiitikadi, masala ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uumbaji wake, katika vitendo vyake, masala ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Aya zimekuja nyingi kuelezea jambo hilo, na kwamba ndiyo da'watu rusul. Aya ukizisoma masha Allah zimeweka wazi kila kitu, hivyo hivyo mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika upande huo utaziona aya nyingi na hadithi nyingi zimekuja, na ndi katika darasa ambazo zinasomeshwa baadhi ya masaili haya, yanasomeshwa katika semina yetu hii, daura yetu hii.